over op ziggo.nl/zakelijk. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Vandaag op zoek naar hardloopschoenen? Ja, deze zitten goed. Morgen de eerste stappen van die marathon. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Stel je voor, je zit in een knalgele metalen box. En je hebt geen idee waar in Nederland je bent. Sta je op een plein, in een restaurant, op een boot? Als de deuren opengaan, barst de strijd los. Want de spelregels, wat moeten we doen? Die krijgen ze niet. 12 bekende Nederlanders in de box. Vanaf morgen 8 uur bij RTL 4. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Het is de 11 uur geweest. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Regio van Danny Vos. Ja, goedemorgen. Iran stopt met het aanvallen van andere landen in het Midden-Oosten. Dat zegt de president van Iran. Al een week lang zijn er aanvallen van en op het land. Ook vanmorgen. Er waren explosies in de Iraanse hoofdstad Teheran, maar ook weer in Dubai. Iran zegt nu dus te stoppen met aanvallen in de regio, tenzij het land zelf wordt aangevallen. Er zijn flinke problemen op het spoor. Tot zeker maandagochtend rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. Dat meldt ProRail. Komt doordat er bij Vught vannacht een werktrein is ontspoord. Er raakte niemand bij gewond, maar er is wel veel schade aan het spoor. In Amerika is een man veroordeeld die president Trump wilde vermoorden. Het gaat om een man uit Pakistan. 2 jaar geleden zou die mensen hebben benaderd om hem te helpen bij een aanslag op Trump, maar ook op oud-president Joe Biden. Welke straf de man krijgt, wordt later nog bekend. En ons koningspaar hoopt dat we veel medailles winnen op de Paralympische Winterspelen. Die zijn nu echt begonnen. Op Insta wenst het koningspaar onze sporters veel succes. Ja, een van die sporters die rond deze tijd al in actie komt is alpineskier Jeroen Kampscheur. En met al die medailles komt het wel goed, denkt hij. Wij zijn als wintersportland Paralympisch ook gewoon goed. En ik hoop gewoon mensen te kunnen enthousiasmeren van tevoren. Maar vooral uiteindelijk goed skiën, want dat is waar ik hier voor ben. Pastoor Robert van Nederland, het skiën is nu bezig. Straks komen er ook Nederlanders in actie bij het snowboarden. Het weer nog van Weerplaza. Ja, op veel plekken is het nog mistig. Verder in het noordwesten vooral grijs vandaag. In het zuiden en oosten de zon. Het wordt 10 tot 18 graden. Morgen op meer plekken zonnig. Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 2 files langer dan 10 minuten of 10 minuten op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen kom je in 10 minuten. En de A28 Hogeveen Zwolle tussen De Wijk en Nieuw-Leusen daar 23 minuten. Controles op de A2 tussen eentje Den Bosch-Utrecht staan ze bij 100,3. Music. Bas van Nimwegen. Zometeen in de Top 40 Classic terug naar deze serie. Bakkie toch? Eerst Shakira Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Seek and find. What do we do now? It's all about. Music. Ik ben benieuwd welk liedje jouw stem weer gaat krijgen nu. Top 40 Classic. Ik heb hier weer 3 liedjes uit een oude top 40. Vandaag terug naar de lijst van 1990. Toen was dit voor het eerst te horen op tv. Ja, gelijk zien we dit. te gaan kijken. Wie heeft het niet gezien, hè? De kinderserie Pingu. Was te zien bij Villa Achterwerk. Met die gekleide poppetjes. Pingu, de pingwing. Met zijn familie in een iglo op Antarctica woont. Was ook altijd mooi. Die iglo die zag er dan van buiten altijd heel klein uit. Maar als hij dan binnen was, dan was het een gigantische villa. Verder verstond je er allemaal niks van natuurlijk. Ze hadden hun eigen taaltje, hè? En toch begreep je altijd waar het over ging. Dat is dan wel weer mooi, hè? Ja, iconisch. En wat stond er die dag in de top 40? 7 maart 1990. Ik heb er weer 3 liedjes uitgehaald uit de top 40 van toen. Aan jou de vraag, welke wil je zo meteen horen? Ga je voor de nummer 1? Sinead O'Connor. And Nothing Compares to You. Of Two Live Crew. And Me So Horny. Of Stond op 14. En Here I Am. Nou, welke moet het worden? Laat het weten. Spreek jouw keuze in de audio-appje. Gaat het voor Nothing Compares to You, Me So Horny, of voor het Here I Am? Dat bepaalt het nu in de Q-app. Nu de nieuwste David Guetta met Jennifer Lopez. Under you, ooh, ooh, ooh, ooh. Going way too Sims bij Q Music en Guilty. Vandaag terug naar 36 jaar geleden toen Pingu voor het eerst op tv was. Ja, en toen in de top 40 Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, kon je uitkiezen. Two Live Crew met Me So Horny en UB40 en Here I Am. Bianca van Doorn die zegt, natuurlijk UB40. Die hoor je weinig meer voorbij komen. Christina die zegt, ik ga voor Sinead O'Connor, mijn vriend gaat voor UB40. Rick Wardener die zegt, Me So Horny altijd. Two Live Crew, Stephanie Wiegers, ja UB40. Die hadden mijn ouders altijd in de auto als cassettebandje. Mooie tijden waren dat. Ramona die zegt graag UB40, lekker zomers. Kimberly dan. Goedemorgen Bas. We gaan vandaag lekker op de emotionele tour. Nothing compares to you. Natuurlijk gewoon de Two Live Crew, Me So Horny. Alhoewel die anderen ook wel heel erg leuk zijn, maar de Two Live Crew, die moet het gewoon worden. Sowieso Nothing compares to you. Me Saki Saki, me love you long time. Of course. Ja, altijd UB40. Over 2 weken naar hun concert. Woehoe. Natuurlijk. Nothing compares to Key. Mooi, ja, Two Live Crew kwam er niet aan te pas. 5% van de stemmen gekregen. Het was vooral spannend tussen UB40 en Sinead O'Connor. 41% voor Here I Am van UB40. En winnaar met 54% van de stemmen. Nothing compares to you. Dit is Sinead O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Your love.

I thought that I'd been hurt before. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Was je er wel bij op 20 augustus. De afgelopen jaar een uitverkochte Ziggo Dome. Daar klonk het toen zo. Heel de Ziggo Dome zingt mee. Het schijnt dat sommige mensen Shawn Mendes niet eens gehoord hebben die avond. Hè? Je hebt heel de avond alleen maar dat geschreeuw van hun buurvrouw gehoord. Voor heel veel fans natuurlijk echt een geweldig concert geweest. Shawn Mendes in de Ziggo Dome. Misschien heb jij daarom wel zoiets van... ja, Shawn Mendes die verdient gewoon die top 40 award... voor beste live act. Stem dan vooral. Hè. Dat doe je op qmusic.nl of in de Q-app. Daar heb je nog tot komende vrijdag de tijd voor. En over 2 weken dan weten we wie er naar huis gaat... met die top 40 awards. Tijdens de Q-Music top 40 live in Rotterdam. Ahoy. Dan reiken we die felbegeerde prijzen weer uit. Het is Key Music met Train zometeen naar Offenbach. Tonight. Ja, vanavond weer. Dan is het weer op tv natuurlijk. Wie is de mol? Wie is de mol? Met dit seizoen toch wel twee hele bekende gezichten. Quinty, Missy Jam, die iedere donderdagavond hoort met Joost Winkels hier op Q. En natuurlijk onze snor, onze rebelse snor, Bram Krikke. Ik moet je eerlijk zeggen, ik moet aflevering 1 dus nog kijken. Ja, ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik hoorde hier op kantoor ook allemaal collega's allemaal theorieën delen over wie dan de mol zou zijn. Er is een poeltje aangemaakt. Het voelt toch een beetje alsof je dan op een verjaardag halverwege binnenkomt lopen, midden in een verhaal. Ja, een beetje een spoorbijster bent. Dus ja, ik denk dat ik vanavond de boel even ga inhalen. Onze Bram Krikke is tot nu toe ook de grootste verdachte, zag ik. 18% van alle Nederlanders denkt dat hij de mol is. Ik ben benieuwd wat voor rare fratsen die vanavond weer uit gaat halen. Om 8:30 is de aflevering 2 te zien op NPO 1. Zometeen vanaf 12 uur hoor je de mol al op Q. Samen met Tom natuurlijk. Eerst Olivia Dean bij Q. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. Cause I think it's so easy. So come give me a call and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with